Tu program trzeci Polskiego Radia, tu trójka, jest dokładnie 17, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Trzy kolejne stołeczne nieruchomości wracają do miasta. Decyzję jednogłośnie podjęła komisja weryfikacyjna. Są zarzuty dla byłej powiatowej lekarz weterynarii w Nowym Targu. Barbara Z. nadzorowała transport 800 jagniąt z Podhala do Włoch. Pierwsza w Polsce fabryka lokomotyw Fablok z małopolskiego Chrzanowa wystawiona na sprzedaż. Przejęcie dwóch kamienic przez miasto Warszawa i obniżka czynszów trzeciej to dzisiejsze decyzje komisji weryfikacyjnej, które zapadły na jej posiedzeniu niejawnym w resorcie sprawiedliwości. A więcej o tej sprawie nasz reporter. Komisja weryfikacyjna wydała kolejne decyzje w sprawie trzech nieruchomości dzięki nowelizacji ustawy o trybie prac komisji. I tak miasto ma przejąć w zarząd kamienicę przy Marszałkowskiej 43 oraz Poznańskiej 14, przy Nowogrodzkiej 6, a ma być zaś zarządzony czynsz sprzed reprywatyzacji nieruchomości, oświadczył przewodniczący komisji Patryk Jaki. Miasto mogło działać po orzeczeniu komisji, to znaczy po cofnięciu wadliwych decyzji reprywatyzacyjnych, pomóc realnie ludziom. To się po prostu nie działo. Miasto konsekwentnie skarży korzystne dla miasta decyzje. W związku z powyższym komisja postanowiła skorzystać z nowych uprawnień. Decyzję w sprawie trzech nieruchomości komisja podjęła dziś jednogłośnie, co podkreślał także członek gremium z ramienia Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Komisja podjęła tę decyzję, ja ją również poparłem, tylko komisja nakłada na miasto obowiązek przejęcia nieruchomości, ale nikt nie nakłada obowiązku wydania tych nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników. Dzisiejsze decyzje komisji mają rygor natychmiastowej wykonalności. W życie mają wejść w ciągu 14 dni roboczych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Była powiatowa lekarz weterynarii w Nowym Targu Barbara Z., która nadzorowała transport jagniąt do Włoch, usłyszała zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. A doniesienie do organów ścigania po własnym śledztwie złożyła Fundacja Viva. Aktywiści informują, że to pierwszy taki przypadek w Polsce. O szczegółach mówi Barbara Bogdanowicz z prokuratury rejonowej w Zakopanem. Z okoliczności sprawy wynikało, iż zwierzęta były przygotowane do transportu w niewłaściwych warunkach bytowania. Zagęszczenie było na tyle duże zwierząt, że nie mogły one przyjmować naturalnej pozycji stojącej, nie mogły prawidłowo trzymać głowy, były narażone na brak pokarmu, wody. Barbara Z. nie przyznała się do winy, grozi jej do 3 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że sprawa jest w toku i niewykluczone, iż zarzuty usłyszą kolejne osoby, które zajmowały się transportem zwierząt. Śledczy będą też analizować, czy byłej powiatowej lekarz weterynarii nie postawić kolejnego zarzutu związanego ze znęcaniem się nad zwierzętami. Pierwsza w Polsce fabryka lokomotyw Fablok z małopolskiego Chrzanowa wystawiona na sprzedaż. Teren, budynki i maszyny wystawił na licytację syndyk przedsiębiorstwa. 5 lat temu sąd w Krakowie ogłosił upadłość firmy. Przez ten czas nie udało się znaleźć dzierżawcy dla hal. A teraz cena wywoławcza całej firmy to blisko 37 milionów złotych. Syndyk będzie przyjmował oferty do 25 maja. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na początku czerwca. Mocno trzymam kciuki, aby teraz udało się sprzedać fabrykę, mówi Radiu Kraków Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa. Nie wiem, czy jeżeli wcześniej się udało, byłoby lepiej, no ale jest to już w tej chwili ogłoszone prawie w 5 lat po ogłoszeniu upadłości, więc najwyższy czas, żeby już po raz pierwszy było to wystawione jako całość do sprzedaży. Bardzo trzymam kciuki za to, żeby się zgłosił jakiś oferent i żeby zechciał to kupić. Fablok powstał w 1919 roku. W przyszłym roku obchodziłby stulecie istnienia. W tym czasie w Chrzanowie wyprodukowano ponad 10 tysięcy parowozów i lokomotyw, które jeżdżą po torach niemal na wszystkich kontynentach. Rząd w Londynie wprowadza nowy system recyklingu. Kupując napoje w plastikowych butelkach lub w puszkach, Anglicy zapłacą więcej niż dotychczas. Będzie to jednak depozyt, który będzie można odzyskać, wrzucając puste opakowania do specjalnej maszyny. Na Wyspach Brytyjskich powstanie ich sieć wzorowana na doświadczeniach skandynawskich czy holenderskich. Obecnie Brytyjczycy zużywają rocznie około 13 miliardów plastikowych butelek, z czego 1/3 nie trafia do recyklingu. Nowa sieć maszyn ma to zmienić. Przy zakupie napoju klient zapłaci więcej niż dotąd, a depozyt odzyska, gdy odda maszynie pustą butelkę tak, by zamiast na ulicę czy na wysypisko, butelka trafiła do centrum ponownego przetwarzania. W innych krajach się udało, możemy się od nich uczyć, ale jest parę okoliczności charakterystycznych dla Anglii, które każą nam przeprowadzić konsultacje co do szczegółów, tak by wszystko zadziałało, gdy rząd naciśnie już zielony guzik. Mówi w BBC minister środowiska Michael Gove, ile dokładnie wyniesie depozyt, gdy Anglicy wcisną już guzik maszynę, to ustalą rozpoczynające się właśnie konsultacje. Ze względu na brytyjską decentralizację system działać będzie na razie w Anglii, ale podobne plany już wcześniej ogłosiła Szkocja. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W studiu Janek Kałucki będzie na Sportowo. Witaj. Witam, witam. Oglądałeś wczoraj Oglądałem. Skończyło się dobrze, chociaż przyznam szczerze, że były chwile zwątpienia. Nie będę ukrywał. Były, ale też rozmawiałem z innymi kibicami i zwrócili uwagę, że na murawie nie ma Jakuba Błaszczykowskiego. Zawodnik Wolfsburga nie zagrał w tym roku ani jednego meczu, a od jesieni zmaga się z kontuzją pleców. Niemiecki klub nie potrafi pomóc naszemu zawodnikowi, dlatego Błaszczykowski postanowił wrócić do Polski i rozpocząć leczenie indywidualne. Wolfsburg dał zielone światło i już wkrótce pomocnikiem reprezentacji Polski zajmie się Leszek Dyja, jeden z najlepszych trenerów przygotowania fizycznego w Polsce. Był on w sztabie reprezentacji za czasów selekcjonera Waldemara Fornalika. Trzymamy kciuki za Błaszczykowskiego, bo do mundialu w Rosji zostało już tylko 78 dni. Teraz siatkówka, bo dziś w Warszawie Oniko zmierzy się z PGS Krom Bełchatów. Naprzeciw siebie stanie trzecia i druga drużyna w tabeli, dlatego kibice nie powinni narzekać na emocje. Tak przynajmniej mówi atakujący Skry Szymon Romać. Prawdopodobnie na Warszawę jest przewidziana najsilniejsza szóstka. Jest to dla nas ważny mecz. Jeżeli wygramy, to tak naprawdę zapewnimy sobie pozycję wicelidera. Będziemy mieli więcej czasu na przygotowania do tej najważniejszej fazy sezonu. Początek tego spotkania o 20:30, ale teraz już piłka ręczna, bo Maciej Gębala za zgodą klubu po zakończonym sezonie odejdzie z Wisły Płock. Reprezentant Polski w nowym sezonie będzie grał w DHFK Lipsk. A kapitanowie Polski i Zimbabwe ogłosili składy drużyn, które w kwietniu zagrają w drugiej rundzie grupy drugiej strefy euroafrykańskiej tenisowego Pucharu Davisa. Nasz kraj reprezentować będą Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Michał Przysiężny, Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. W sopockiej publiczności nie zaprezentuje się więc Jerzy Janowicz. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. Michał Kucharczyk wydał oświadczenie dotyczące przesunięcia go do rezerw Legii Warszawa. Skrzydłowy dał do zrozumienia, że był to efekt jego niewłaściwego zachowania podczas treningu. Romeo Jozak zdradził, że piłkarz wróci do treningów do pierwszego zespołu po 2 tygodniach przerwy. Kolejny Sport w Trójce już za 2 godziny, tam między innymi o ostatniej kolejce sezonu zasadniczego w Lidze Koszykarek. Początek meczów o 18:00. Ale ja bym chciał jeszcze zauważyć, że jesienią, kiedy grzmoty Myśliwiecka grały na stadionie w Chorzowie, wiesz, że wynik był lepszy. 3-1 wygrała reprezentacja z Myśliwieckiej, wczoraj tylko 3-2. Telefony, rozumiem, czekają na powołanie. Tak jest. Jutro w południowo-zachodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenia, a w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite. I tam będzie padać śnieg. I proszę sobie wyobrazić, że na północnym wschodzie oraz po Morzu Wschodnim przyrost pokrywy śnieżnej od 2 do 8 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia 3 stopnie na północnym wschodzie i po Morzu Wschodnim do 6-8 na zachodzie i 9, a nawet 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Kobieta zawsze rządzi. Chłopak tylko jest przykładem na rządzenie domu. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Cykl Dzieci wiedzą lepiej. Jutro o 10:13. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując wąską i cichą zmywarkę do zabudowy Bosch, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki Samsung, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Mediamarkt, precz z nudą! Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując telewizor Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A+, za 5999 zł, dostaną 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 11 minut po 17. Czy motocykliści powinni jeździć buspasami? Wydaje mi się, że motocykliści mają nadzwyczajne przywileje. Chociażby to, że narzekają, że muszą się przyciskać. Dlaczego muszą się przyciskać? Przepisy ruchu drogowego mówią, że takie jakieś objeżdżanie z lewej, z prawej, czy pasem awaryjnym, to jest niewłaściwym zachowaniem na drodze. 22,7 trójek. Dwa aspekty chciałbym poruszyć w kwestii udostępniania buspasów motocyklistom. Pierwszy to taki, że chciałbym zobaczyć motocyklistę, który będzie jechał na przykład zgodnie z przepisami za autobusem, który porusza się z prędkością powiedzmy 40-50 km na godzinę. I drugi aspekt to jest to, o czym cały czas mówią motocykliści, że przeciskają się między samochodami. Dlaczego się przeciskają? Dlatego, że nie dorośli, przynajmniej większość z nich, do tego, żeby jechać zgodnie z przepisami, zajmując przysługujący im pas ruchu. Pan Maciek, niejako w odpowiedzi, zd3@polskieradio.pl, nie jestem motocyklistą, ale też nie jestem psem ogrodnika. Jeśli to nie przeszkadza kierowcom autobusów, to jaki powód można by znaleźć, by powiedzieć nie? 22,7 trójek, jest już 11 minut po 17. W trójce czas na piosenkę tygodnia. The Decemberists, piosenkę dnia, przepraszam, płyta tygodnia Lada Moment, Once in My Lifetime, to nasza piosenka dnia. All for once in my life, could just something go right? All for once in my life, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting all my life. All my life. My life. All for once in my life. The Sunburysts, Once in My Life, to piosenka dnia w Trójce. Panowie z nieukrywanym oburzeniem łapali motocyklistów za słówko przeciskać się, pisze pan Marcin. Chyba nigdy nie byli w Paryżu lub innym europejskim dużym mieście. Tam motocykliści nie muszą się przeciskać. Tam kierowcy aut po prostu zostawiają im odpowiednio dużo miejsca między pasami. Ale panie Marcinie, w Warszawie, w innych dużych polskich miastach także z tym już właściwie nie ma większego problemu. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Niemcy jako pierwszy kraj wydał wszystkie potrzebne zezwolenia na rozpoczęcie budowy gazociągu Nord Stream 2, a to oznacza, że budowa w niemieckiej strefie rozpocznie się już w maju. Inwestycji przeciwna jest Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Czy to oznacza, że klamka ostatecznie zapadła i gazociąg powstanie zgodnie z planem, czyli do końca przyszłego roku? Sprawdzał Łukasz Karusta. Z prawnego punktu widzenia decyzja Berlina oznacza, że Gazprom może zaczynać już budowę na niemieckich wodach. I tak też się wkrótce stanie, donosi nasz korespondent Waldemar Maszewski. Przedstawiciele Nord Stream 2 oczekują, że w ciągu najbliższych miesięcy analogiczne zgody otrzymają z Rosji, Finlandii, Szwecji i Danii. W uzasadnieniu swojej decyzji niemieccy urzędnicy napisali, że Nord Stream 2 pomoże załatać lukę w przyszłych dostawach gazu do Europy i zwiększy konkurencję na rynku gazowym. Zupełnie inaczej uważa m.in. Polska. Próbuje przekonać Unię, że Nord Stream 2 całkowicie uzależni Europę Środkową od Rosji, a największą ofiarą będzie Ukraina. Możliwe będzie też zawyżenie cen gazu i inne monopolistyczne praktyki Gazpromu. Przesył rosyjskiego paliwa nie byłby już w żaden sposób zależny od Kijowa. Szkoda, że nie ma w tej kwestii europejskiej solidarności, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Utrzymywana jest w Europie jedność dotycząca sankcji po ukraińskiej inwazji, ale obok są właśnie te interesy, które są silniejsze, jak widać, od jakiejkolwiek solidarności i solidarności europejskiej i solidarności europejskiej wobec Rosji. Gazociąg najpewniej powstanie. Pytania teraz są inne. Kiedy i jakie będą szczegółowe rozwiązania prawne? Zwraca uwagę dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest przede wszystkim kwestia tego, czy infrastruktura morska będzie objęta w pełni regulacjami prawa energetycznego europejskiego, czy nie. Po drugie, w zawieszeniu jest kwestia negocjacji między Komisją Europejską a Rosją w sprawie takiej specjalnej umowy, która miałaby uregulować ten specjalny status gazociągu Nord Stream. To ważne, bo na przykład od Komisji zależeć będzie, czy z gazociągu będą mogły korzystać inne firmy, przed czym bardzo broni się Gazprom. Warszawa i Kijów mogą za to grać na czas. Ten projekt może być opóźniony w realizacji. A czas jest ważny, choćby dlatego, że do końca przyszłego roku obowiązuje rosyjsko-ukraińska umowa na przesył gazu. Jeśli budowa się opóźni, Moskwa będzie musiała negocjować nowe warunki. Nord Stream 2 to wielkie pieniądze i wielka polityka. Są i politycy, którzy nie ukrywają swoich sympatii i współpracy z Gazpromem. To choćby były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, który objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej konsorcjum powołanego do budowy gazociągu. Jeszcze do niedawna miał bardzo dużo możliwości wpływu, dlatego że ministrem gospodarki w Niemczech była pani Cipris, polityk, która była w jednym z jego rządów ministrem, czyli była osobą podległą. Więc dzięki temu łatwiej było mu oczywiście zadzwonić, umówić się na spotkanie, zabrać na to spotkanie szefa Gazpromu. Mówi Andrzej Godlewski z Uniwersytetu SWPS, choć dodaje, że w samych Niemczech nie ma konsensusu w tej sprawie. Mówimy Niemcy, ale jest wielu Niemców, są różne ośrodki i wielu polityków niemieckich, także wpływowych, jest przeciwnych tej budowie gazociągu. Myślę, że tutaj Komisja Europejska może być sojusznikiem interesów Polski. Czy może być tak jednak, że Komisja Europejska zablokuje tę budowę? Znaczy Komisja Europejska może sprawić, że ten projekt będzie mniej atrakcyjny dla Gazpromu. A w Komisji entuzjazmu dla budowy nie widać. Słychać za to głosy, że Nord Stream 2 zwiększy zależność Europy od rosyjskiego gazu. Mimo to wciąż brak zdecydowanych wypowiedzi najważniejszych polityków przeciwko gazociągowi. Decyzje mogą zapaść w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Łukasz Karusta, tu Trójka, 20 minut po 17. Jakiś czas temu pytałem Państwa, czy Państwo wiedzą dokładnie, jaki jest ten drugi kolor w polskiej fladze i pan Mirosław z Torunia właściwie trafił w punkt. Kolor czerwony w naszej fladze to czerwień truskawkowa RAL3018. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale obiecuję, za chwilę wszystko się wyjaśni. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, Touch and Go w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Jakiego koloru jest polska flaga? Czy aby na pewno po prostu biało-czerwona? No właśnie, chyba nie do końca. Dokładnie 90 lat temu w specjalnym rozporządzeniu określono barwy polskiej flagi. Z karmazynu zmieniono na cynober. Dziś używamy barwy zbliżonej do karmazynowej. Jednak przyznajmy się szczerze, dla wielu z nas te różnice w odcieniach czerwieni są właściwie trudne do odróżnienia. Wiem, jak wygląda siena palona i błękit paryski, ale cynober nie wiem. Z cynamonem mi się kojarzy. Cynober taki żółtawo-brązowy chyba. A karmazyn? To też jakaś czerwień w takim razie. Bordowy chyba. Bardzo mnie fascynowały takie określenia jak szkarłat. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof, Uniwersytet Warszawski. To też jest jednym z odcieni czerwonego. Bordo. Cynober jest takim kolorem, który wpada w pomarańcz. To jest gdzieś na granicy pomarańczu i czerwieni. Szkarłat jest kolorem czerwonym, pełnym, ciemnym. To jest tak zwana czerwień królewska. Karmazynowy. Z niczym się to nie kojarzy. Jakiś rozbielony, czerwony. Kolor karmazynowy, taki bardzo intensywny. Taki bardzo intensywny kolor czerwony. Jarosław Pych, kustosz weksyliów, zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Na dokładkę jeszcze kolor tradycyjny w polskiej symbolice. Kolor kojarzony z magnaterią, z możnowładcami dawnej Rzeczypospolitej. Kolor, który używany był jako kolor uroczystych strojów właśnie magnaterii polskiej. Tadeusz Kościuszko mówił, mówiąc o kokardzie narodowej, i ten odcień, którego bronił Tadeusz Kościuszko jako barwy tego odcienia czerwonego, charakterystycznego dla barw polskich, to był właśnie karmazyn. Barwy po raz pierwszy zostały określone, jeżeli chodzi o symbolikę państwową. Profesor Sławomir Górzyński, heraldyk. Dopiero podczas Sejmu Powstańczego w Powstaniu Listopadowym i wówczas też ta barwa karmazynowa została uznana za barwę obok bieli, barwę narodową. Ale z drugiej strony mamy amarant, który który jest związany troszeczkę z różem i fioletem, mianowicie taki kolor, który jest kojarzony z ułanami, z mundurem polskich legionów również. Karmazyn jest określeniem wskazującym na to, że jest to jednak taka czerwień pełniejsza. Czy nadal wciąż tego karmazynu używamy? Nie, dzisiaj używamy zupełnie innego odcieniu. Trójchromatyczne współczynniki barw X, Y, Y i tu odpowiednie parametry podane określają nam kolor czerwieni. Na pewno nie jest to purpura, na pewno nie jest to cynober, na pewno nie jest to kolor ceglany. Mamy najbliżej karmazynu. Jak się pojawiają na święta flagi narodowe, to one często zdarza się, że są wyblakłe na słońcu, od deszczu i ta czerwień to jest taka właściwie, to już nie jest czerwień nawet. To pewnie są barwy czerwonopodobne. Właśnie tutaj też jest ten problem, że nawet jeżeli bardzo precyzyjnie określimy, jaki to będzie odcień czerwieni, to i tak za każdym razem ta czerwień będzie inna. Będzie zależało to od nośnika. Flagi są drukowane w tkaninach nylonowych, więc za każdym razem, jaki damy nośnik tej barwy, to będzie ten odcień wyglądał inaczej. Inaczej będzie wyglądała taka czerwień na fladze powieszonej przy budynku, inaczej na maszcie, inaczej w dzień pogodny, inaczej w dzień pochmurny. Zawsze ten odcień się będzie różnił, nawet od tej jednoznacznie określonej. No, przyznają Państwo, że to jest dopiero wyzwanie o różnych odcieniach czerwonego opowiadać w radiu. No więc jest tak, ustawa z 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w załączniku numer 2 barwy flagi określono za pomocą współrzędnych trójchromatycznych i ten kolor właściwie określa się następująco: D421-3D. A czy Państwo potrafią rozróżnić te różne odcienie czerwonego? 22 i 7 trójek to Fisz i Emadę. Za chwilę serwis najważniejszych informacji, jest 17.27. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike, szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Czerwony, zawsze był biało-czerwony. To dlaczego mielibyśmy teraz mówić biało-karmazynowy albo biało jakoś tam inaczej? Biało-czerwony. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofon zbiera pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Tu trójka, minęła 17.30. Krzysztof Zyblewski. Ud prokuratorzy we Wrocławiu mają przesłuchać Tomasza Komendę. Prowadzą śledztwo dotyczące nieprawidłowości w postępowaniu wobec mężczyzny, który w 2004 roku został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Decyzją sądu okręgowego we Wrocławiu 2 tygodnie temu wyszedł na wolność. Śledczy chcą przesłuchać także członków rodziny Tomasza Komendy. Tydzień temu zeznania złożył prokurator, który w 2010 roku zgłaszał zastrzeżenia wobec skazania mężczyzny. Żałoba narodowa w Rosji. Rosjanie wspominają ofiary tragicznego pożaru, który zniszczył centrum handlowe w Kemerowie. Według oficjalnych danych zginęły 64 osoby. Wczoraj tysiące mieszkańców Moskwy, wychodząc na ulicę, oddało hołd ofiarom. Demonstrujący domagali się też ukarania winnych tragedii i dymisji władz. Podobne manifestacje zapowiedziano dziś w Czelabińsku, Omsku, Kurganie i innych miastach. To spotkania dla wszystkich, którzy w święta zostają sami. W Chorzowie, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach Fundacja Wolne Miejsce przygotowuje niedzielne śniadanie wielkanocne dla samotnych. Jej przedstawiciele zapraszają wszystkich chętnych na posiłek, ale też do pomocy. Z kolei w Częstochowie śniadanie wielkanocne dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia odbędzie się w tym roku po raz 5. W Wielką Sobotę o 11:00 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy Targowej przygotowano 350 miejsc. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. W studiu Arkadiusz Egierc. Dzień dobry. Dzień dobry. Agencja Moody's nie zdecydowała się w ubiegły piątek na poprawę polskiego ratingu, to fakt, ale wczoraj wieczorem polskiego czasu podała przychylne nam prognozy. Podwyższono prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 rok do 4,3% z 3,5%. Na kolejny rok, 2019, agencja szacuje 4% wzrostu. Polski Fundusz Rozwoju będzie współfinansował dokończenie budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno 3. W Warszawie władze Tauron Polska Energia i PFR podpisały umowę w tej sprawie. Fundusz zainwestuje w Jaworznie 880 milionów złotych. Jest to jedna z największych inwestycji energetycznych w Polsce. Niewykluczone, że PFR będzie też finansował największą w historii do tej pory inwestycję w energetykę. Chodzi bowiem o budowę elektrowni atomowej, wyjaśnia prezes funduszu Paweł Borys. Jeżeli byłyby podjęte decyzje pozytywne, że rzeczywiście Polska będzie budowała bloki jądrowe, to oczywiście tak. Zakładam, że Polski Fundusz Rozwoju między innymi po to został powołany, aby tego typu ważne, no to byłaby pewnie jedna z największych, jeżeli nie największa inwestycja w historii Polski, że właśnie instrumenty Polskiego Funduszu Rozwoju temu służą, aby współfinansować tego typu inwestycje. Tymczasem minister energii Krzysztof Tchórzewski mówi, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej rozpoczęcia budowy elektrowni atomowej w Polsce, ale powinna zapaść w niedługim czasie. Może powstać stały zespół do walki z zagrożeniami finansowymi, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Marek Niechciał jest członkiem powołanej przez premiera grupy, która ma przeciwdziałać zagrożeniom związanych m.in. z kryptowalutami. Podkreśla, że podczas posiedzeń zespołu pojawiła się propozycja usprawnienia jego prac poprzez nadanie mu bardziej formalnego charakteru. To wymaga dokładnego przyjrzenia się możliwościom prawnym jego zorganizowania i szczególnie kwestii wymiany informacji w ramach tego zespołu, bo o ile przekazywanie informacji od urzędów do służb jest inaczej uwarunkowane niż od służb do urzędów, ta droga od służb do urzędów jest o wiele trudniejsza. Powołany przez premiera zespół rozpoczął pracę w drugiej połowie stycznia. Oprócz UOKiK-u w jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele ministerstw, służb, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Projekty rozwiązań prawnych mają się pojawić w drugiej połowie tego roku. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje dziś spadki głównych indeksów WIG 20 na minusie 1,9%, WIG 1,53%. Obroty wyniosły ponad 946 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz jest po 3,56 zł, euro po 4,20 zł, dolar po 3,39 zł, funt brytyjski 4,79 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. W nocy tylko na krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju niebo będzie zasłonięte całkowicie. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem od zachodniego wybrzeża przez Pomorze i Kujawy po Mazowsze i Lubelszczyznę. Na południu tych regionów też będzie padać, ale deszcz. W górach oczywiście śnieg. Temperatura minimalna od minus 5, minus 3 na północnym wschodzie, około 1 w centrum do 3-4 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszam na wyjątkową godzinę prawdy z udziałem Ewy Błaszczyk. I zmartwychwstanie, i to, że się budzi przyroda, ma dla mnie kolosalne znaczenie takiego odświeżenia, że coś się robi od nowa. Bardzo czekam na ten moment i zawsze chcę wyrzucić pół domu. Będziemy rozmawiali o tym, co najważniejsze w życiu i o tym, jak dokonać czegoś, co wydaje się być niemożliwe. Odpowiedz sobie na pytanie, chcesz żyć czy nie? Tak, no jak tak, no to wstań i coś rób. Godzina prawdy, najbliższy piątek po godzinie 12. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowe niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, to jak to było z tymi barwami flagi narodowej? Mam problem ogólnie z kolorami i czerwony rozróżniam, natomiast rozróżniam czerwony jako czerwony. Wszystkie jego odmiany, odcienie są mi obce. Zresztą pewnie jak każdemu mężczyźnie. No coś w tym jest, drogi słuchaczu. To pani Małgorzata śpieszy z pomocą. Pisze tak, jestem po ASP, więc pani Małgorzata zna się, słuchamy. Czerwieni jest całe spektrum, w zależności czy są bliżej pomarańczu czy fioletu. Cynober jest bliżej pomarańczu, a szkarłat, karmazyn dalej bliżej fioletu. Czerwień może być ciepła, gorąca, rozpalać namiętności, krwista. I są takie określenia jak czerwień chińskich rowerów czy czerwień Marlboro. Pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękujemy. zd@polskieradio.pl. Tu trójka. 17.38. Za chwilę będziemy liczyć nietoperze. O, jaki piękny kraj. Chwilowo robię to, co chcę. Od podstawówki mam pęd do pięknych kobiet. Dziewczyny lubią to, co ja. Au! tylko chwila, chwila. Tu jestem wielki pan. Gorące uda prosto z grilla będę jadł. Jak się zastanawiam odnośnie tych kolorów czerwonych, jak będzie brzmiało Polska biało-karmazynowa? O tym trzeba byłoby pomyśleć nad jakąś zupełnie nową melodią. Zapraszamy do Trójki. Czekamy na sugestie w tej sprawie. 20-27 trójek. Nietoperze w Polsce mają się coraz lepiej. Chiropterolodzy, czyli specjaliści od tych zwierząt, skończyli zimowy spis nietoperzy. Jak wynika z badania, te latające ssaki szczególnie upodobały sobie Wielkopolskę. Tam rozmnażają się najszybciej. Ich populacja w Poznaniu i regionie liczy ponad 12 tysięcy osobników. Jest to absolutny rekord dla Wielkopolski. Doktor Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Stawia to województwo w tej chwili na drugim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę zinwentaryzowanych nietoperzy podczas zimy. Oczywiście pierwsze miejsce zajmuje województwo lubuskie, gdzie znajduje się m.in. rezerwat nietoperek, w którym zimuje ponad 36 tysięcy nietoperzy, tylko w tym jednym schronieniu. One tam zlatują się ze znacznej części i Polski, i Niemiec. W trzecim miejscu jest województwo dolnośląskie, którym badaczom nietoperzy udało się w tym roku policzyć prawie 6 tysięcy nietoperzy. No w ogóle niestety nietoperze mają bardzo złą sławę. Nietoperz we włosach to jest panika. To jest w ogóle jakiś mit. Natalia Welman-Piotrowicz, opiekunka jaskini Radochowskiej w Sudetach. Który jest powielany rzeczywiście i dużo, głównie panie się bardzo boją, jak te fryzury mają takie piękne. Nie dość, że kas muszą założyć, to jeszcze ten nietoperz pewnie się wplącze we włosy. Totalna bzdura. Nietoperze są świetnymi lotnikami, więc żaden interes dla nich, żeby się plątywać w jakąś przeszkodę. U nas są tylko zimą. Przylatują w takiej porze jesiennej i zaczynają hibernować. Po prostu przyczepiają się tymi pazurkami do skały i tak głową w dół przez całą zimę. Nietoperz powinien się bardzo dobrze kojarzyć, ponieważ jakkolwiek my nie lubimy komarów, to nietoperze wręcz przeciwnie, uwielbiają je oczywiście zjadać. Taki jeden malutki karlik potrafi zjeść według różnych obliczeń od 2 do 3 tysięcy komarów w ciągu jednej nocy. Stąd jak mamy w pobliżu domu kolonie takich karlików, no to na pewno tych bzyczących potworów będziemy w domu mieli znacznie mniej. Mamy 4 gatunki. Nocek duży, mopek, podkowiec mały i gacek brunatny. I tak do wiosny tutaj przebywają. Mopek. Wygląda jak mop? Wygląda jak taki kruczoczarny pomponik, jak się tak skuli. Dokładnie można zobaczyć, jak ten nietoperz z bliska wygląda. Mamy też podkowca, mojego ulubionego. Podkowiec jest w ogóle bardzo cenny. Jest bo gatunkiem jest zagrożonym. Aleksandra Piotrowicz, młoda przewodniczka po jaskini Radochowskiej. Jest na czerwonej liście i tylko w niektórych jaskiniach w Polsce on występuje. Parę sztuk do nas przylatuje, także bardzo ładnie śpi, bo się chowa w skrzydła i tylko ten nosek mu widać. Nocki duże, z białymi brzuchami. Takie eleganckie, to duże, są postawne. Dosyć. A można je jakoś skłonić do osiedlania się w pobliżu naszego domu? Tak, oczywiście jest kilka sposobów. Jedną z prostszych to są skrzynki dla nietoperzy. Oczywiście to łatwiej jest je powiesić gdzieś, jeżeli mieszkamy poza miastem, na drzewach na przykład. Są takie, które potrzebują większych przestrzeni, czyli na przykład jeżeli mamy strych, którego nie użytkujemy, to warto zostawić jakieś szczeliny, bez której nietoperze mogłyby się na ten strych dostać. Możemy podpowiedzieć zarówno, jak przywabić nietoperzy, jak i ewentualnie jak ograniczyć uciążliwości ewentualne, gdyby się pojawiły związane z ich obecnością. Warto pamiętać, by właśnie teraz, na przełomie zimy i wiosny, nie wchodzić do miejsc, gdzie nietoperze zimują. Można je w ten sposób przedwcześnie wybudzić, a za oknem wciąż jest za zimno, by zwierzęta mogły znaleźć pożywienie. Wszystkie te szczegóły zebrała Anna Rokicińska. Yeah. To już 15 minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana w Trójce. Dzień dobry panu, dzień Panie dobry państwu. Panie profesorze, w jednym z ostatnich wywiadów wicepremier Jarosław Gowin mówił o ministerialnej pracy, że na początku, kolokwialnie rzecz ujmując, jedzie się na adrenalinie, później na hektolitrach kawy, a potem już tylko na oparach. Koniec cytatu. Panie ministrze, na jakim pan jest etapie? Ja mam dosyć długi staż pracy w szpitalu, gdzie adrenaliny jest bardzo dużo i tak naprawdę już się trochę do niej przyzwyczaiłem, ale przyznaję panu premierowi rację, że takiej ilości pracy jak teraz w Ministerstwie Zdrowia to jeszcze w swoim życiu nie miałem. Kiedyś w Sejmie rozmawiałem z wiceministrem zdrowia w poprzedniej kadencji i on powiedział, że on czuje się jak strażak, że biega na sygnale od pożaru do pożaru, czyli od protestu do protestu i chyba sporo w tym prawdy. W lutym zakończył się protest lekarzy rezydentów, a już w kwietniu protestować będą ratownicy medyczni, dokładnie 16 i 23 dnia kwietnia. Mają ograniczyć dodatkowe dyżury. To pewnie będzie kłopot dla pacjentów. Co przez te ponad dwa tygodnie resort chce zrobić, by do tego protestu jednak nie doszło? Czy w ogóle jest na to szansa? Resort już, mówiąc tak kolokwialnie, sporo zrobił, to znaczy na ostatnim spotkaniu z ratownikami, co oni podkreślali, przedstawiłem im projekt rozporządzenia, który wchodzi do konsultacji międzyresortowych i społecznych dotyczących tak naprawdę realizacji tego, co było zawarte w porozumieniu z zeszłego roku, które podpisał pan minister Radziwiłł z ratownikami. I to był jeden z punktów, które były w ich postulatach. Chodzi o podwyżki? Nie, to nie chodzi o podwyżki, tylko o dodatek, który im zagwarantował pan minister Radziwiłł. No, ja po prostu zrealizowałem te ustalenia, ponieważ przez rok część ratowników tych pieniędzy, które im się z tego tytułu należały, nie dostawali, czyli no, byli pozbawieni właściwie swoich części swojego wynagrodzenia. Panie ministrze, ale na tym postulaty ratowników się nie kończą. To chodzi także o nowelizację, wprowadzenie nowelizacji ustawy, małej ustawy o ratownictwie, która z kolei utknęła w Komisji Zdrowia. Wcześniej pojawiały się zapewnienia, że zostanie ona uchwalona do listopada ubiegłego roku. Tak się nie stało. Czemu? No to jest właśnie drugi punkt, który, o który postulują ratownicy. No i trudno mi tutaj odpowiadać za parlamentarzystów, ale jest on procedowany w Sejmie. No niestety część posłów opozycji zgłosiła kolejne pytania i projekt musiał trafić do Komisji Zdrowia. No ja bardzo liczę na to, że będzie głosowany na następnym posiedzeniu Sejmu. Czyli jak rozumiem, tutaj opozycja przeszkadza? Trudno powiedzieć, że przeszkadza. Ma swoje prawa parlamentarne, które wykorzystała. No i zgodnie z dobrą praktyką parlamentarną, po zgłoszeniu uwag i poprawek, projekt powinien trafić do komisji. Ta nowelizacja, o której rozmawiamy, zakłada upaństwowienie ratownictwa. Czy to oznacza, że z rynku znikną prywatne firmy? Na przykład taka firma duńska Falk, która ma w Polsce 200 ambulansów. No, projekt zakładał upaństwowienie służby ratowniczej, tak. I to był postulat Prawa i Sprawiedliwości wyborczy. To jest postulat środowisk ratowniczych. Oni proszą o to, żeby to była służba państwowa. To jest w tym trochę logiki, bo trudno sobie wyobrazić, że policja jest policją prywatną. Oczywiście są takie kraje na świecie, gdzie jest prywatna policja. Wie pan, dopytuję o to, bo może to jest przyczyna tego, dlaczego tak ślamazarnie toczą się te prace wokół tej nowelizacji, no bo ktoś tutaj wyraźnie straci. Trudno mi powiedzieć. No na pewno firma Falk, która do tej pory świadczyła usługi w Polsce, zgodnie z projektem tej ustawy, straci tę możliwość, no ale jest ileś sektorów w obszarze służby zdrowia, gdzie te karetki na pewno znajdą swoje miejsce, więc myślę, że tutaj powinniśmy bardziej dbać o nasze bezpieczeństwo tak naprawdę obywateli, no bo możemy sobie wyobrazić, że firma wypowiada umowę z dnia na dzień, nawet płacąc kary umowne. I zostajemy z niczym. I zostajemy z niczym. A to jest służba ratownicza. Panie ministrze, porozmawiajmy jeszcze o sytuacji, jeżeli chodzi o pielęgniarki. One domagają się, by były dopisywane do kontraktów na takich samych zasadach jak lekarze. Słowem, by szpital mógł otrzymać kontrakt, ale pod warunkiem, że na oddziale jest odpowiednia ilość pielęgniarek. Popiera pan ten postulat? To jest postulat pielęgniarek, który jest wyrażony w strategii dla pielęgniarstwa i jest on bardzo rozsądny. Ja oczywiście, tak jak zapewniłem środowisko pielęgniarskie, te normy zostaną im zaprezentowane i zostaną wdrożone, bo to po prostu jest bezpieczeństwo pacjenta. No, trudno oczekiwać, że jedna pielęgniarka na zbyt dużą liczbę pacjentów będzie na tyle bezpiecznie opiekowała się nimi, że nie dojdzie do żadnych incydentów. Panie ministrze, a kiedy to zostanie wdrożone? Bo pamiętam obietnicę pana profesora Mariana Zembali, ministra zdrowia w poprzedniej kadencji, który obiecywał, że ten postulat zostanie zrealizowany w 2017 roku. My umówiliśmy się na spotkanie w najbliższym czasie z pielęgniarkami, gdzie ja im już przedstawię konkretne rozwiązania. Panie ministrze, wiadomo, że w Polsce dramatycznie brakuje pielęgniarek. Wyliczono, że w 2033 roku ma zabraknąć 160 tysięcy właśnie pielęgniarek. Państwo proponują 500 zł miesięcznie dodatku do pensji przez 2 lata od ukończenia studiów. Ja się zastanawiam, skąd się wzięło te 500 zł, bo myśmy czegoś takiego nie mówili. To jest 1000 zł, rozumiem. Ale nie, to nie jest tak. To pomysł, który się zrodził we wspólnych rozmowach z pielęgniarkami, jeżeli mamy być precyzyjni, mówi o kilkuset złotych stypendium na ostatnie lata studiów oraz na 2 lata po zrobieniu dyplomu. Czyli dlaczego? Mniej niż 500 zł. Nie mówiliśmy o żadnych kwotach, w związku z tym medialnie te 500 dla pielęgniarek, zastanawiam się, gdzie ono się urodziło, ale to jest inna sprawa. Natomiast dlaczego taki pomysł i dlaczego uważam, że on jest bardzo dobre i pielęgniarki również go popierają, dlatego że 30% pielęgniarek, kończąc studia, nie odbiera w ogóle prawa wykonywania zawodu. To oznacza, że 30% wykształconych pielęgniarek znika z systemu. No to jest dramat. Musimy temu zapobiec, więc jednym z elementów jest wykorzystanie być może pieniędzy unijnych do płacenia pewnego rodzaju stypendium na podnoszenie własnych kwalifikacji. Czy te 300, czy te pieniądze wystarczą na to, aby właśnie zatrzymać pielęgniarki? Znaczy same takie stypendia oczywiście nie wystarczą. Musimy robić kilka rzeczy naraz. Musimy zwiększać liczbę dostępnych kierunków pielęgniarstwa i położnictwa i to robimy. Musimy zachęcać do wchodzenia do systemu pielęgniarki i położne właśnie tego rodzaju zachętami jak stypendia. Ale musimy też rozmawiać właśnie z pielęgniarkami o warunkach pracy i stąd rozmowy o normach zatrudnienia, dlatego że często te normy są niekorzystne dla pielęgniarek. One są w większości powyżej 40 roku życia i nie dają rady czasami. Panie ministrze, przygotowując się dzisiaj do rozmowy, rozmawiałem ze znajomą pielęgniarką i prosiła mnie, bym pana zapytał właściwie o jedną rzecz. Kiedy pielęgniarki w Polsce zaczną zarabiać średnią krajową, czyli trochę mniej niż 5 tysięcy złotych, teraz średnio w Polsce pielęgniarka zarabia 4100 zł brutto. Ale czy wliczamy w to dodatek 4 razy 400, czy nie? Bo to jest dosyć istotne pytanie, bo jeżeli popatrzymy na najniższą grupę z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 2400 coś plus 4 razy 400 1600, to w minimalnym tym wynagrodzeniu to już jest 3000 chyba 800, jeżeli dobrze liczę. To oczywiście jest też przedmiotem rozmów z pielęgniarkami, bo pytanie do 2019 roku obowiązuje porozumienie z związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych oraz z izbą, który mówi, że te 4 razy 400 będzie wypłacane. Następnie mamy przejść na inną formę wypłacania tych pieniędzy, które pielęgniarki dostają. No i właśnie trwają rozmowy, w jaki sposób to kontynuować, jak to zabezpieczyć, czy to ma być pensja, czy to ma być dodatek. To są rozmowy z pielęgniarkami, no trudno mi na antenie tutaj zdradzać też szczegóły tych rozmów, ale one są dosyć dobre i zgadzamy się co do wielu kwestii. Panie ministrze, za niewiele ponad tydzień ma rozpocząć się Narodowa Debata o Zdrowiu. Kto weźmie w niej udział? W Narodowej Debacie o Zdrowiu, mam nadzieję, wezmą udział wszyscy interesariusze, dlatego że mamy sytuację dosyć wyjątkową. Mamy sytuację, w której działa ustawa 6% PKB, która... Do 2024 roku. I ona w dosyć szybkim tempie, bardzo szybkim, najszybszym w ogóle w regionie, zwiększa nakłady na służbę zdrowia. I pytanie jest, mamy dobrą koniunkturę, mamy zwiększone nakłady, pytanie, jak te pieniądze powinniśmy wydać w sposób rozsądny i no, oszczędny również. W związku z tym musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań, na pytania systemowe. Kto będzie odpowiadał na te pytania? No, po pierwsze, eksperci, po drugie, pacjenci, po trzecie, pracownicy, po czwarte, pracodawcy, po piąte, eksperci również związani z polityką, w związku z tym myślę, że to eksperci wszyscy... związani z polityką. Czy to będą politycy? Pytam, bo w czasie protestu rezydentów opozycja apelowała wtedy bardzo głośno o zwołanie Białego Szczytu. To się Biały Szczyt nie udało. Już był i niewiele wniósł, więc Białego Szczytu nie będziemy zwoływać. Czyli rozumiem, że polityków opozycji nie będzie w czasie Narodowej Debaty o Zdrowiu. Skład Rady Programowej ogłosimy niebawem. Myślę, że jest tam miejsce również dla osób, które merytorycznie chcą rozmawiać o służbie zdrowia, zarówno z naszego obozu politycznego, jak i z opozycji. Co będzie efektem tych rozmów? Czy to będzie, nie wiem, analiza? Czy też to ma być jakaś podstawa do ustawy, która będzie reformowała naszą służbę? Nie, efektem mają być rekomendacje, które w sytuacji właśnie zwiększających się nakładów pozwolą następnemu ministrowi zdrowia od razu mieć gotowe projekty, w jaki sposób te pieniądze zagospodarować w najbardziej korzystny sposób dla pacjenta. Panie ministrze, jakie zmiany zamierzają państwo wprowadzić w standardach okołoporodowych? Standardy okołoporodowe to jest taki kodeks dla osoby ciężarnej. Jakie ma prawa? Dlatego, że w tej chwili mamy kilka standardów, najczęściej to są standardy medyczne, podczas gdy ministerstwo, my jesteśmy urzędnikami, pełnimy funkcje urzędnicze, nie powinno mówić jak leczyć, bo do tego są standardy medyczne i to tworzą towarzystwa naukowe. My powinniśmy powiedzieć, co się należy kobiecie ciężarnej. Kiedy, jakie jej się należą badania, kiedy kontakt z położną, że ten kontakt powinien być wcześniej przed porodem, że musi mieć informacje o sposobie leczenia bólu w danym miejscu, czy jest dostępny anestezjolog i może mieć znieczulenie, czy nie, czy może się poradzić z kwestii laktacji, kiedy położna powinna przyjść z wizytą po porodzie i tak dalej, i tak dalej. No to są takie regulacje, które może, kiedy, jak zapewnić jej intymność, co zrobić w sytuacji trudnej ciąży, czy dziecka, które jest chore, że ma prawo do w ogóle osobnego pomieszczenia. To są regulacje, pytanie, które po prostu każdy powinien znać. Pytanie tylko, czy te regulacje przełożą się także na rzeczywistość, czy to nie będzie taka lista pobożnych życzeń? Znaczy, to są standardy, natomiast standardy możemy w innych aktach implementować w postaci twardej, prawda? Tutaj musimy mówić o prawach osoby ciężarnej i kobiety po porodzie, natomiast i jej rodziny, która może jej towarzyszyć, natomiast gdzie indziej musimy napisać, co musi dany ośrodek zapewnić. Panie ministrze, czy będzie w tych standardach okołoporodowych mowa o ograniczeniu ilości cesarskich cięć wykonywanych w Polsce, bo mówi się o tym? Ilość cesarskich cięć w Polsce na pewno jest problemem. W samych standardach opieki porodowej my się nie odnosimy do ilości cięć cesarskich, natomiast stwarzając pewne bezpieczne ramy i komfort dla pacjentki, chcemy zmniejszać ilość tych cięć cesarskich, dlatego że na pewno jest ich za dużo. Ale często wynikają one z tego, że kobieta nie wie tak naprawdę, czy nie czuje się bezpiecznie, woli mieć bezpieczny termin z zapewnieniem znieczulenia i z zapewnieniem konkretnego dnia cięcia cesarskiego, niż czekać na fizjologiczny poród, który może być w nocy, może nie być jej położnej, może nie być anestezjologa, może nie być jej położnika. No wtedy kobieta czuje się troszkę bardziej niespokojnie, a dzięki wprowadzeniu standardów będzie wiedziała, czego oczekiwać, nawet jeżeli w nocy przyjdzie do szpitala. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując laptop gamingowy Omen z procesorem Intel Core i5, z grafiką 4 giga i dyskiem twardym 1 terabajt za 3699 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.